Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 października, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polacy jadą do Rosji, nasi piłkarze pokonali Czarnogórców 4-2 i awansowali do finałów Mistrzostw Świata. Opanowany pożar składowiska odpadów w Kluczach w Małopolsce, jego dogaszanie może potrwać kilkanaście godzin. Huragan Nate, który zaatakował Stany Zjednoczone, osłabł i jest już tylko tropikalną burzą. Po 12 latach przerwy reprezentacja Polski zagra na Mundialu. Nasi piłkarze wygrali z Czarnogórą 4-2 i wywalczyli awans na Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Rosji. Na Stadionie Narodowym jest Michał Gąsiorowski. Końcówka meczu tylko dla kibiców o silnych nerwach. Padły aż 4 bramki. Oj tak, jesteśmy tu razem z Adamem Maleckim, przeżywamy jeszcze ten mecz. Zaczęło się kapitalnie dla nas, najpierw gol w 5 minucie już Krzysztofa Mączyńskiego, później w 15 minucie Kamila Grosickiego, 2-0 do przerwy. Wydawało się, że wszystko mamy pod kontrolą, sytuacja układała się znakomicie dla nas, ale mieliśmy też chwilę nerwów. Czarnogórcy strzelili 2 gole, zrobiło się niebezpiecznie, co prawda. Do końca spotkania zostało już niewiele minut i tak naprawdę wiedzieliśmy, że do Mundialu awansujemy, bo tylko cud mógłby nam ten awans odebrać, ale byłoby jednak nieprzyjemnie kończyć to spotkanie remisem. Chcieliśmy tutaj wygrać i wygrać się udało. Gol Roberta Lewandowskiego, który nie doczekał się podania od żadnego z kolegów, musiał wywalczyć sam piłkę, starł się z Petkowiczem przed polem karnym, bramkarzem reprezentacji Czarnogóry, wyłuskał piłkę, strzelił do pustej bramki. Mieliśmy jeszcze samobuja Stojkowicza, obrońcy reprezentacji Czarnogóry i w ten sposób wygrywamy ostatecznie to spotkanie 4-2, 6 goli na Stadionie Narodowym. Adam, to był kapitalny mecz. Kapitalny mecz i teraz dlatego trwa właśnie świętowanie. Na środku boiska ustawili się nasi zawodnicy w białych koszulkach, na których widnieje napis jedziemy do Rosji i rzeczywiście wszyscy uradowani, były momenty nerwowe, ale ogólnie te eliminacje naprawdę były fantastyczne. Nasza reprezentacja pokazała, podobnie jak na Euro 2016 i w eliminacjach tych, jak i poprzednich, że jest naprawdę fantastyczną drużyną i teraz będzie musiała tylko to udowodnić także na Mundialu. Najważniejsze jest to, że dzisiaj wieczorem udało się wywalczyć. Nikt nie patrzył na to, żeby remisować. Wszyscy chcieli wygrać. Były trudne momenty, ale najważniejsze jest to, że jedziemy do Rosji. Zagramy na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku i już nie możemy się doczekać. To jeszcze pozwól, Aniu, że przerwiemy ci, bo jest święto na środku boiska. Robert Lewandowski wyszedł z mikrofonu. On przemawia w tym momencie do kibiców. Ustawiony taki łuk triumfalny, pod którym ustawiła się cała reprezentacja Polski z całym sztabem. To jest czas na radość. Wielka fiesta na Stadionie Narodowym. Bardzo dziękujemy. Wielka fiesta. Gratulujemy raz jeszcze biało-czerwonym. Michał Gąsiorowski i Adam Malecki. I kolejne informacje w Trójce. Opanowany pożar składowiska odpadów w Kluczach koło Olkusza w Małopolsce. Z ogniem walczy od kilku godzin ponad 200 strażaków. Akcja z pewnością potrwa jeszcze długi czas, mówi Marcin Maciora z Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. W tej chwili strażacy przygotowują się do kolejnego natarcia. W pierwszym natarciu podawaliśmy 12 prądów wody z działek, tak aby ten pożar ugasić. Na tą chwilę udało się go już lekko przytłumić. W tej chwili zakończył się etap związany z obroną pobliskiego zakładu produkcyjnego. Nie mamy zagrożenia, natomiast w tej chwili nasze działania koncentrują się na tym, aby ten pożar ugasić. Z pobliskich domów ewakuowano mieszkańców. Ci zgodnie przyznają, że spodziewali się pożaru, bo góra odpadów zalegała tam już bardzo długo i nikt nic z tym nie robił. Co się samo nie zapaliło, to każdy mówił od samego początku, mówili, że to się skończy w ten sposób. To się dzisiaj nie skończy palić, bo tam było, wie pani co, ta hala była pod sam sufit, ustawione po prostu kubiki. Przecież to było całe dnie, teraz się trochę powietrze, wiatr odmienił. Na miejscu zalegało ponad 5000 ton śmieci. Huragan Nate, który kilka godzin temu zaatakował Stany Zjednoczone, osłabł. Jest teraz tropikalną burzą, już wywołał jednak duże straty na wybrzeżu północno-zachodniej części Zatoki Meksykańskiej. Wyładowania atmosferyczne, deszcze, wiatr wiejący z prędkością osiągającą miejscami blisko 100 km na godzinę, a nawet tornada nawiedzają teraz tereny w paśmie od stanu Mississippi po północną Florydę. Żywioł kieruje się teraz w głąb lądu w północno-wschodnią stronę. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów informuje, że poziom lokalnych wód miejscami może wzrosnąć nawet o 2 metry. Ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Siła żywiołu jednak słabnie, ale towarzyszące mu ulewy są niebezpieczne. Z tego powodu tysiące osób ewakuowały się do specjalnie przygotowanych schronisk. Na wszystkich terenach, gdzie atakuje Nate, wprowadzono stan alarmowy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I na koniec powtórzmy raz jeszcze wiadomość wieczoru. Polska reprezentacja jedzie na Mundial do Rosji. Czarnogóra pokonana 4-2. Gratulacje dla naszych piłkarzy. To był serwis Trójki. Jutro słonecznie i bez opadów na południowym zachodzie Polski. W innych regionach możliwe przelotne deszcze, na północy także burze. W poniedziałek od 8 stopni w Suwałkach do 13 w Zielonej Górze, w centrum od 10 do 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cały Kaziu dalej rozrabia. Tak, to już czwarta edycja festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią między innymi Stanisława Celińska, Kaja, Wojciech Waglewski, Paweł Domagała, Michał Kępa, Artur Andrus oraz goście specjalni Bogdan Łazuka, Wojciech Karolak. Od 12 do 15 października zapraszają Polanica Zdrój, Willa Polanica i Radiowa Trójka. Słowo i dźwięk. Głos i emocje. Przeszłość i współczesność. Festiwal Słowa w Piosence. Frazy. Od 3 do 7 listopada w Poznaniu. Smolik, Kef Fox z Krzysztofem Zalewskim. Kwartet Proforma z Kazikiem, Romanem Kostrzewskim i Titusem. Frazy Młynarskiego, Koena i Łułakowiczówny. Bilety w punktach CIM i na Bilety 24. Mecenas PKO Bank Polski. Organizator Biblioteka Raczyńskich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Czeka tam na Państwa Magda Smalara. Dobry wieczór, Warszawo! Dobry wieczór, Polsko! Dobry wieczór, świecie! Z radością witam Państwa na koncercie konkursowym 20. edycji konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Tuż po śmierci poetki. W Domu Kultury na Warszawskiej Pradze Południe ten konkurs wymyśliła pani Maria Szymonik, żeby ocalić od zapomnienia strofy będące lirycznym zapisem epoki, ale też uniwersalną opowieścią o człowieku, a zwłaszcza o człowieku kochającym. Od 1997 roku, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, ten konkurs rozrósł się do dzisiejszych rozmiarów wielkiego przedsięwzięcia logistycznego i artystycznego, wielkiego święta polskiej piosenki. Niemałą rolę w tej kwestii odegrali sponsorzy. 20. festiwal i konkurs Pamiętajmy Osieckiej finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy. Dziękujemy też Krajowej Spółce Cukrowej S.A., właściciela marki Polski Cukier. Firmie Hoyalens Poland oraz przedsiębiorstwu farmaceutycznemu Lekam Spółka z OO. Jak co roku laureat pierwszej nagrody 20. edycji konkursu Pamiętajmy Osieckiej zostanie obdarowany statuetką z piórem Agnieszki i zegarkiem szwajcarskiej marki Albert Rilli, za co uprzejmie dziękujemy firmie Apart. I przede wszystkim dziękujemy naszemu patronowi medialnemu, programowi trzeciemu Polskiego Radia za to, że spotykamy się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i że możemy podzielić się ze słuchaczami Trójki dzisiejszym koncertem za sprawą transmisji radiowej. To jest, proszę Państwa, niesamowite, że konkurs ma 20 lat. 20 lat, tyle co nasza polska konstytucja. Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego. 20 lat to jest, proszę Państwa, ponad 200 tak zwanych podmiotów wykonawczych. Ja nie wiem, czy Państwo mają świadomość, że na tej scenie z pieśnią na ustach Agnieszki Osieckiej, znaczy z pieśnią Agnieszki Osieckiej na ustach, zaczynały moje znane bardzo koleżanki i moi bardzo znani koledzy, znani powszechnie z telewizji, z radia, z prasy, z teatru i z Pudelka na przykład. Ja wymienię tylko kilka nazwisk. Magda Kumorek, Dorota Osińska, Natalia Sikora, Monika Dryl, Mela Koteluk, a z panów Marcin Januszkiewicz, a nawet Piotr Rogucki, tak. I Marcin Januszkiewicz na przykład też. A to jeszcze nie koniec, sądząc po tym, jak rozwijają się laureaci kilku ostatnich edycji. O tym, kto przejdzie do historii jako laureat 20. edycji konkursu, zadecyduje jury, które teraz będę miała przyjemność przedstawić. Natalia Przybysz, wokalistka i autorka tekstów. Joanna Kulik, aktorka. Zosia Sylwin, redaktorka trzeciego programu Polskiego Radia, producentka trójkowych koncertów. Zagalopowałam się, powinna powiedzieć Zofia, ale Zosia mi to wybaczy. Piotr Kruszczyński, reżyser, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu. I Jacek Mikuła, kompozytor, kompozytor wielu przebojów Agnieszki Osieckiej. Przed Państwem 11 piosenek w wykonaniu 11 podmiotów wykonawczych. Uwaga, zaczynamy. Jedni w wolnym czasie uprawiają crossfit, inni układają ikebany, a członkowie chóru Endorfina w każdą środę porzucają rodziny, obowiązki i rutyny i spotykają się w piwnicach Promu Kultury Saska Kępa, by oddawać się muzykowaniu. Fizjoterapeutka, malarka, wykładowca akademicki, menadżerka domowa, geolog, kierownik produkcji, pracowniczka biurowa, analityczka ubezpieczeniowa, wydawczyni, podoficerka Straży Granicznej, taksówkarz, prawnik i fotograf zmieniają się w soprany, alty, tenory i basy. Ja uważam, proszę Państwa, że jesteśmy narodem niemuzykalnym, dlatego takie inicjatywy są niezwykle ważne. Przyjmijmy więc gorąco chór kameralny Endorfina, który zaśpiewa utwór Diabeł i Raj z muzyką Katarzyny Gertner. Diabeł i raj, diabeł i raj. Jeszcze będzie weselej i mądrzej. Młody księżyc usiądzie na kołdrze. Z nami będą się żenić, nas kochać. A my piękne w niebieskich pończochach. Hej, hej! Je, je, je, je, je, je, je, je, je, je. Dla was diabeł, dla was raj. Patataj, o patataj. Dla was maj, patataj, o patataj. Dla was diabeł, dla was raj, patataj, o patataj. Dla was wszystko naj, naj, naj, patataj, o patataj. Diabeł i raj, diabeł i raj, diabeł i raj, diabeł i raj. Jeszcze zadrze się do góry noska. Co to będzie za dzień, Matko Boska? Jeszcze błysną obrączki na palcach. Jeszcze ruszy podłoga do tańca. Hej, hej! Je, je, je, je, je, je, je, je, je, je. Dla was diabeł, dla was raj. Patataj, o patataj. Dla was anioł, dla was maj. Patataj, o patataj. Dla was diabeł, dla was raj. Patataj, o patataj. Dla was wszystko naj, naj, naj. Patataj, o patataj. Przyjdzie dzień, gdy się słońce ocieli, a my w górze, my w górze, my bieli. Serenady zanucą nam do snu, skarby świata znów rzucą nam do stóp. Hej, hej! Dla was diabeł, dla was raj. Patataj, o patataj. Dla was anioł, dla was maj. Patataj, o patataj. Dla was diabeł, dla was raj. Patataj, o patataj. Dla was wszystko naj, naj, naj. Patataj, o patataj. Chór kameralny Endorfina! Jaka szkoda, że Państwo przed odbiornikami nie widzieli tej choreografii. Zespół Kagiuma tworzą cztery dziewczyny z Wrocławia, a każda z nich posiada dyplom aktorki scen muzycznych. Brzmiąca egzotycznie nazwa to zestawienie pierwszych liter ich imion, ale jak się okazuje, jest w tej nazwie drugie dno, albowiem Kagiu to w buddyzmie jedna z dróg do oświecenia, konkretnie droga diamentowa, a że diamenty są najlepszym przyjacielem dziewcząt, no to właściwie wszystko się zgadza. Marta Mackiewicz i Kamila Salach znają się z Poznania jeszcze z podstawówki. Julia Kulpa i Agata Majewska studiowały razem wokalistykę jazzową w Nysie. We czwórkę spotkały się na studiach we Wrocławiu, a potem robiły różne rzeczy w tak dziwnych i różnych konfiguracjach, że żeby je opisać, należałoby zatrudnić scenarzystów mody na sukces. W listopadzie ukaże się ich mini album z muzyką autorską. Marzą o longplayu, marzą o tym, żeby mieć busa zespołowego i tym busem zespołowo wyjechać do spa. Pozostajemy w klimacie dantejskim, po diable i raju utwór Oj Dana Dana, nie ma szatana z muzyką Andrzeja Zielińskiego. Zespół Kagiuma! Muzyka. dana dana dana dana dana dana dana. Oj dana dana dana dana dana dana dana. Oj dana dana dana dana dana dana dana. Oj dana dana dana dana dana dana dana. Oj dana dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawalny. Oj dana, oj dana, dana, oj dana, dana, oj dana, dana, oj dana. Życie jest formą istnienia białka, ale w kominie coś czasem załka. Czasem coś świśnie, czasem coś wiźnie, coś się pokaże w samej bieliźnie. Dana, oj dana, dana, oj dana, dana, oj dana. Oj dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Oj dana, dana, dana, dana, dana. Oj dana, dana, dana, dana, dana, dana. Księżyc zachodzi, a ziemia wschodzi. Wszystko to wiemy, nic nam nie szkodzi. Tylko gdy mysza piśnie na dachu, wtedy krzyczymy z wielkiego strachu. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana. Zespół Kagiuma! Pierwsza tegoroczna finalistka solowa, 24-letnia Kasia Obiedzińska z Warszawy, jest niezwykłym przykładem determinacji i uporu, ponieważ aż pięciokrotnie podchodziła do egzaminów do szkoły teatralnej. Do każdej szkoły teatralnej w tym kraju. Dość długi okres oczekiwania na kolejne rekrutacje umilała sobie, a to studiując filologię polską na UW, a to socjologię i antropologię społeczną tamże, a to poszła do kolegium nauczycielskiego, w tym ostatnim przetrwała najdłużej aż 3 semestry. Na szczęście los wreszcie zagrał inną kartą i od roku jest szczęśliwą studentką Akademii Teatralnej w Warszawie. To, proszę Państwa, niczego nie determinuje tak długi okres sięgania po swoje marzenie. Ja na przykład zdawałam 3 razy i proszę. A Kasia Obiedzińska zaśpiewa dziś Zorbę z muzyką Mikisa Teodora Kisa, piosenkę wybraną z miłości dla Stanisławy Celińskiej, najsłynniejszej jak dotąd wykonawczyni tej piosenki. Kasia Obiedzińska! Znów dzień i noc i za chwilą chwila, już rok jak sen, rok za rokiem mija. Patrz, jak ucieka czas. Tak to będzie już z nim. Czy rok, czy dzień, kwiaty rosną. Czy rok, czy dzień, uszy rosną osłom. A las, jak dorasta las, ten co przeżyje nas. Ludzie sadzą, ludzie orzą, ludzie biegną, ludzie dążą. biegną, ojcze zdążą, czy nie zdążą, może zdążą. Ludzie przędą, ludzie mielą, domy wznoszą, ściany wielą. Ludzie modlą się, ogrosił, czy uprosi, nie uprosił. Mało czasu, czasu mało, drugie życie by się zdało. Szkoła, praca, szkoła, praca, szkoła, praca, prędzej, więcej, więcej, prędzej, prędzej, prędzej. Wiatr przez palce piach, ten piach, co zasypie nas, co zasypuje nas. Dorosła według prawa, bo 18-letnia Marta Choryza nie uważa się jeszcze za osobę prawdziwie dorosłą, bardziej dorastającą. Mieszka we Wrocławiu. Co tam robi? Trudne pytanie. Uczy się w klasie maturalnej w liceum muzycznym. Żyje. Czerpie różne rzeczy z różnych instytucji kultury. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe Marty Choryzy, to ona uważa, że chłopcy dojrzewają znacznie później niż dziewczyny, nie oszukujmy się. Ale ponieważ kocha dzieci, prawdopodobnie się w końcu z jakimś zwiąże. Lecz musi to być chłopiec wrażliwy na sztukę, inaczej się nie da. Marta zaśpiewa za chwilę utwór Grajmy Panu z muzyką Zygmunta Koniecznego. Marta Choryza! Panie, za ten świat. Dzięki Ci, Panie, za dzikich zwierząt śpiew. Za Twoją sprawą kwitnie kwiat i rodzi się człowiek, piskle i lew. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu w niebiosach, grajmy Panu w dolinach z Jego światłem, we włosach każdy żyć. Polaków i wielkie góry obu Ameryk. Ty, który śledzisz tajne loty ptaków i krzyki nasze pięki i szmery. Marta Choryza. Marika Klarman, choć trudno w to uwierzyć, jest młodsza od konkursu o całe 3 lata. Właśnie rozpoczyna drugi rok nauki w klasie teatralnej niebyle jakiego liceum imienia Agnieszki Osieckiej, znajdującego się przy ulicy Tęczowej we Wrocławiu. Marika jest filosemitką, fascynuje się judaizmem poza kulturą żydowską, kocha też zwierzęta, a miłość ta objawia się mieszkaniem z 5 psami na 55 metrach kwadratowych. Zaśpiewa pieśń Ucisz serce i to również jest kompozycja Zygmunta Koniecznego. Marika Klarman! Przysłonił złoty księżyc obłokami, mądrą głowę miał. Chciałby żony całowały się z mężami, nie wpadały mój kochany w szał. Księżycowy wstaje wcześniej niż stójkowy i przemierza świat. Dobrym ludziom serca błyszczą jak podkowy, a złym ludziom czarno kwitnie sad. Plotę ci złoty kołacz z moich złocistych promieni. Już ty się, człowieku, nie kołacz, niech ci się na dobre odmieni. Z mego żaru srebrnego toczę ci miodu ciut. Niech ci się w sercu zapieni gęsty miód. Jak czerwone morze, suche jest podniebienie moje. Ja mnie wart twoich boskich łez. Nie dla mnie wodopoje twoje. Wielki Panie, winorośli, stworzycielu gwiazd, nie zapomnij nas. Ty, co gładzisz oceany i prowadzisz w dal bezpieczną, spojrzyj też na nasze rany, na kołyskę i miasteczko. Rozesłano już kobierce w białym blasku szabasowych świec. serce, ucisz serce, jedno z tylu serc. Ty, co złocisz łany zboża, bielisz mąki pył od pożaru i od noża. Broń nas całych sił, daj nam rodzić się w pokoju i umierać w noc serdeczną wodą z królewskiego zdroju. Pobłogosław to miasteczko. Ucisz serce, ucisz serce w białym blasku szabasowych świec. Ucisz serca, ucisz serca, czarne gwiazdy serc. Marika Klarman. Zuzanna Sapożnikow jest kolejną przedstawicielką Warszawskiej Akademii Teatralnej. Właśnie rozpoczęła trzeci rok nauki na Wydziale Aktorskim, a ponieważ nauka w Szkole Teatralnej wymaga takiego zaangażowania, takiego nakładu sił, że trudno jest mieć coś swojego, postanowiła, że znajdzie sobie taką niszę i została weganką. Z zapałem smaży teraz kotlety z kalafiora, ale nie sieje wege terroru, nie urządza scen miłośnikom schabowego, uważa, że nikomu w talerz nie powinno się zaglądać. Zaśpiewa piosenkę Ja mam szczęście do wszystkiego z muzyką Lucjana Kaszyckiego. Zuzanna Sapożnikow! Ja nie jestem jakaś taka nadzwyczajna, taka ładna, taka mądra, ani nic. Nie mam pleców, protektorów, konta w bankach, ale tak mi jakoś łatwo żyć. Ja mam szczęście do wszystkiego, do dobrego i do złego. A dlaczego? Bo ja wiem, tak mi z tego nic owego. Ja mam szczęście do wszystkiego, bez schodzenia, bez proszenia, bez niczego. Ja mam szczęście dzień za dniem. Inne płaczą, że ich nie chcą kochać chłopcy, chociaż ładne, chociaż mądre, taki pech. A ja nie wiem, bo to dla mnie problem obcy, bo mnie kocha naraz chłopców trzech. Ja mam szczęście do wszystkiego, do dobrego i do złego. A dlaczego? Bo ja wiem, tak mi z tego nic owego. Ja mam szczęście do wszystkiego, bez chodzenia, bez proszenia, bez niczego. I ja mam szczęście dzień za dniem, aż tu nagle ktoś mnie spotkał bez uśmiechu i nie spojrzał w moją stronę jak na złość, jakby myślał o czym innym, jakby myślał, jakby nie czuł, że to dla mnie bardzo ważny ktoś. Nie mam szczęścia do jednego. A dlaczego? Bo ja wiem, tak ni z tego, ni z owego. Nie mam szczęścia do jednego, nie mam szczęścia do miłego, najmilszego. Chociaż bardzo, bardzo chcę, chociaż bardzo, bardzo chcę. No nie mam szczęścia, szczęścia do tego jednego, najmilszego szczęścia nie mam. A dlaczego? Bo ani ładna, ani mądra, ani nic. Chociaż bardzo, bardzo chcę, chociaż bardzo, bardzo chcę. Zuzanna Sapożnikow. 20-letnia Karolina Gwóźdź również występuje w barwach Akademii Teatralnej, Wydział Wokalny tym razem. Pochodzi z Rożnowa nad Jeziorem Rożnowskim, a tam jest przepięknie, jest jezioro. Są lasy, są jej rodzice i powiększające się grono siostrzeńców. Wstają na grzyby o 6 rano, potem koszą trawę, kartofle kopią i mają swoją własną domową wersję legendarnego kabaretu Siedem Kotów, z tym, że kotów się zrobiło ostatnio 11. Tak rzadko tam bywa, że gdyby o tym na co dzień myślała, to wciąż by chodziła nieszczęśliwa. Wykona dla Państwa kolejną dziś kompozycję Zygmunta Koniecznego, Żywa woda. Karolina Gwóźdź. Topieli za zagrodą przytopieli za zagrodą lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą. Cudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta. Lecz się Panu Bogu spodobało, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało. Dusza dawno już w niebie. Nie chciała Hanna dłużej żyć, zaczęła twardą wódkę pić. Aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej rzek. Przytopieli za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku. Był piekarczyk, bardzo ładny aniołek, grzecznie kochał. Lecz ta Jadwiga podła była, strasznie kochanka zdradziła, chciała powrócić potem, on jej nie chciał. Karolina Gwóźdź. Julia Szewczyk to kolejna tegoroczna członkini silnej reprezentacji Stołecznej Akademii Teatralnej. Właśnie rozpoczęła naukę na trzecim roku Wydziału Wokalnego. Pasjonatka dalekich podróży. Jej ostatnia wielka wyprawa rozpoczęła się w Berlinie. Dalej na trasie były Rzym, Kapsztad, Durban, następnie Dubaj, Bangkok. A cała wyprawa zakończyła się w Etiopii. Trwała prawie miesiąc i kosztowała łącznie z przelotami, noclegami i jedzeniem prawdopodobnie mniej niż 2 tygodnie w sopockim pensjonacie. Towarzyszem podróży był towarzysz życia, pianista. Zdarza im się razem występować, ale oboje mają świadomość, że dla dobra sztuki, a zwłaszcza dla dobra związku, nie powinni tego robić za często. Zaśpiewa utwór Krzyczę przez sen, kompozycji Adama Sławińskiego. Julia Szewczyk! Czy to nie wszystko jedno, gdzie ja na ciebie czekam, dobrze mi z tym, czy źle? Czy to nie wszystko jedno, dzieli nas mur, czy rzeka, rok nas dzieli, czy dzień? Krzyczę przez sen, czy śpię, czy nie śpię. Krzyczę przez sen, choć wojny nie ma. Krzyczę przez sen, na znany temat, jak wilczy tren. Krzyk w niebie ginie, krzyczę przez sen twoje imię. Krzyczę przez sen, z radości krzyczę. Krzyczę przez sen, godziny liczę. Krzyczę przez sen, niech serce wali. Krzyczę przez sen, noc w pełnej gali, jak ptasi trel. Krzyk w niebie ginie, krzyczę przez sen. Czy to nie wszystko jedno, gdzie ja na ciebie czekam, dobrze mi z tym, czy źle? Czy to nie wszystko jedno, dzieli nas mur, czy rzeka, rok nas dzieli, czy dzień? Czy to nie wszystko jedno, gdzie się spotkamy w końcu, ile przybędzie lat? Czy to nie wszystko jedno, w deszczu, w burzy, czy w słońcu przyjdzie ruszyć nam świat? Julia Szewczyk. Paramuzofobia to lęk przed słuchaniem muzyki pokolenia swoich rodziców. Jak widać, uczestnicy tego lęku nie mają. Nie mają też malkantofobii, czyli chorobliwego lęku przed śpiewaniem. I demofobia to u kobiety lęk, że przyjdzie na imprezę w tej samej sukience, co inna kobieta. Anksofobia, psychotyczna obawa przed ważeniem się. Anatidefobia, strach przed byciem obserwowanym przez kaczki. Przytaczam Państwu wszystkie te zjawiska zbadane i nazwane przez psychologów, bo w ich kontekście likopersykonofobia, do której przyznała mi się kolejna finalistka Małgosia Kozłowska, nie wydaje się niczym szczególnym. Małgorzata Kozłowska obsesyjnie boi się pomidorów. Planuje w przyszłości założenie bloga z poradami, jak pomidorów unikać i być może stworzy grupę wsparcia. Jeszcze nie wie. W tej chwili jest studentką Akademii Teatralnej i spełnia swoje marzenie. Próbowała oszukać przeznaczenie i usiłowała studiować mikroekonomię i zarządzanie transportem, ale natura okazała się silniejsza. Wykona dla Państwa Sing Sing z muzyką naszego jurora Jacka Mikuły. Małgosia Kozłowska! Jakiś chłód, słabo w karty gra, może kogoś ma, a ja nie wiem. Po co? Sing, sing, skowroneczko mój, gdzie się podział nienaganny urok twój? Co też ci się śnieje, o co chodzi ci? Powiedz, powiedz. Gdzie ja nie jestem lepsza niż cała reszta bań, cały babski być. Ty mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok jest to SOS. Małgosia Kozłowska! Aleksandra Boroń studiuje w Warszawie na trzecim roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej i proszę sobie wyobrazić, że to nie jest jeszcze koniec studentek tej uczelni w dzisiejszym koncercie. Ola bardzo lubi wracać do skrzynki. Skrzynka mieści się na górce, gdzieś między Krakowem a Zakopanem. Jest urokliwa, nieduża. Przyjacielem Oli Boroń jest chaos, a zagubienie jakichś przedmiotów to doskonała okazja do pozyskiwania znajomości. Ostatnia strata portfela i nowo zakupionych spodni również niosła ze sobą pewne pozytywy. Poznała Ola bardzo miłego pana policjanta. Posłuchajmy w jej wykonaniu utworu Polska Madonna z muzyką Andrzeja Sikorowskiego. Ola Boroń! Madonno, Polska Madonno, Panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonno, Polska Madonno, skąd masz pieniądze na czynsz? Czy cię nie przeraża pająk albo mysz? Damy ci ci kwiatek na święto kobiet, czapkę na bakier i polski obiad. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Damy przyrzeczeń starych tysiące i niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Byle do nocy, byle do jutra, tłucze się w tobie litania smutna. Sen cię otuli, jak łaska boska, Polska Madonno, Madonno Polska. Sen ci daruje szminkę francuską, piersi otulisz karłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję płonną, Polska Madonno, Polska Madonno. Ola Boroń. Dwudziestodwuletnia Paulina Wróblewska z Kutna jest studentką, nie wpadną Państwo na to nigdy, Akademii Teatralnej w Warszawie. Marzy o tym, żeby pracować w zawodzie, ale też gorąco pragnie czegoś swojego. Mogłaby otworzyć własną szkołę artystyczną na przykład, albo chociaż małą kawiarnię. Ostatecznie mogłaby też przejąć rodzinny biznes, kultową budkę z zapiekankami starszą i od konkursu, i od konstytucji, i sprzedawać najlepsze zapiekanki w Polsce, w Europie, a może i gdzieś w świecie. Hej! Zakończę tegoroczne występy konkursowe kompozycją Adama Sławińskiego Jarzębino, Jarzębino. Paulina Wróblewska! A ta szosa asfaltowa, a ta droga siwa, Jarzębina rubinowa smutno głową kiwa. No co słychać jadąc drogą, Jarzębin rozpacze i nikt nie wie kto do kogo płacze. Jarzębino, lato było stare. Jarzębino, popatrz na zegarek. Czas uciekać musi, żeby księżyc krążył. Czas uciekać musi, żeby księżyc krążył. Żeby rzeki mogły łączyć się z rzekami. Żeby rzeki mogły łączyć się z rzekami. Żeby człowiek zdążył, żeby człowiek zdążył. Żeby człowiek zdążył, żeby człowiek zdążył. Na ważny egzamin. Po tej szosie asfaltowej, po tej siwej drodze śnieg pohula i pofunie znów na jednej nodze. Znowu pójdą siwą drogą dziewczyna i chłopak. I nikt nie wie kto i kogo kocha. Ja rzębino, ja rzębino. Lato było stare. Ja rzębino, ja rzębino. Popatrz na zegarek. Czas uciekać musi, żeby księżyc krążył. Czas uciekać musi, żeby księżyc krążył. Żeby rzeki mogły łączyć się z rzekami. Żeby rzeki mogły łączyć się z rzekami. Żeby człowiek zdążył, żeby człowiek zdążył. Żeby człowiek zdążył, żeby człowiek zdążył. Na ważny Paulina Wróblewska. I to jest ten moment, proszę Państwa, który ja dosyć lubię, bo to jest moment, w którym mówię Państwu, że ten konkurs ma charakter otwarty, że wystarczy mieć ukończone 16 lat i spośród prawie 2000 piosenek Agnieszki Osieckiej wybrać dwie i pojawić się w czerwcu tu na scenie imienia jej imienia. I proszę sobie wyobrazić, że Państwo wezmą udział w konkursie, zakwalifikują się, przejdą do finału i wtedy staną Państwo na tej scenie, a za Państwem tych pięciu nieprawdopodobnie uzdolnionych przedstawicieli ulubionej płci mojej wielkiej poprzedniej na tym stanowisku, którzy dzielnie równoważą od początku koncertu przewagę żeńskiego elementu w tym koncercie. Wiesław Wysocki! Saksofony, flety! Na gitarach Paweł Stankiewicz! Na perkusji Kuba Szydło! Kontrabas, gitara basowa Paweł Puszczało! I dziś na swoim nordzie, ale też na wielkim czarnym fortepianie Jacek Kita, aranżer! Wystąpili chór kameralny Endorfina, Kagi Juma, Kasia Obidzińska, Marta Choryza, Marika Klarman, Zuzanna Sapożnikow, Karolina Gwóźdź, Julia Szewczyk, Małgosia Kozłowska, Ola Boroń, Paulina Wróblewska. Opiekunem artystycznym całego festiwalu jest Jerzy Satanowski! Kto wygrał ten konkurs, dowiedzą się Państwo jutro. Wszystkie informacje na stronie